tysiące produktów i części samochodowych w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie ustają ataki Rosjan na wschodzie Ukrainy, nie udaje im się jednak przełamać obrony. Kibice zawiedzeni porażką piłkarzy w Pradze, biało-czerwoni przegrali 1-3. Brakowało mi zaangażowania w tym meczu. Jest zawód. No taki strasznie duży. Najbliższej nocy zmiana czasu z zimowego na letni, na kolei specjalny rozkład jazdy. Rosjanie bombardują osiedla na wschodzie Ukrainy. Ukraiński sztab generalny informuje, że w ciągu minionej doby przeprowadzili 50 uderzeń z powietrza, 75 ostrzałów systemów artylerii rakietowej i 11 z użyciem rakiet kierowanych. Przeciwnik skupia główne wysiłki na ofensywie w kierunku Łymańska, Bachmutu, Awdijiwki, Mariinskiego i Szachtaru. Mimo znacznych strat nie udało mu się przełamać ukraińskiej obrony. Zacięte walki toczą się pod Bachmutem. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel powiedział, że podczas szczytu w Wilnie NATO powinno określić perspektywę przyjęcia Ukrainy do sojuszu. Radosław Fogiel przebywa w Waszyngtonie, gdzie wraz ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy, Litwy, Czech i Hiszpanii spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego rządu i parlamentu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Radosław Fogiel powiedział, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej popierają członkostwo Ukrainy w NATO. Ale amerykańscy politycy i opinia publiczna muszą jeszcze do tego dojrzeć. Chcielibyśmy, żeby efektem wileńskiego szczytu NATO było zakreślenie jasnej perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych zwrócił jednak uwagę, że obecnie członkostwo Ukrainy w NATO nie wydaje się już niemożliwe. Podczas wizyty w Waszyngtonie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Polski, Ukrainy, Litwy, Czech i Hiszpanii wzięli także udział w konferencji Kalinowskiego na temat sytuacji na Białorusi. Fogiel powiedział, że wśród białoruskiej opozycji panuje przekonanie, że zwycięstwo Ukrainy może wesprzeć dążenia wolnościowe Białorusi. Perspektywa zwycięstwa Ukrainy może być bardzo istotna dla samej Białorusi. Jeżeli uda się pokonać Rosję, to również reżim Łukaszenki ma szansę zadrżeć w posadach. Radosław Fogiel powiedział też, że rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji zwycięstwo Ukrainy wydaje się możliwe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niepowodzenie na inaugurację kwalifikacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. Polacy przegrali z Czechami 1-3. Kibice, którzy oglądali mecz na stadionie w Pradze, nie kryli rozczarowania postawą biało-czerwonych. Brakowało mi zaangażowania w tym meczu. Jestem zawiedziony i to dosyć mocno. Była żenada, nie mamy zespołu, nie mamy kadry, nie mamy nic. Jedna pozytywna rzecz, fajnie, że w Pradze. My mieszkamy w Pradze i czekaliśmy na ten mecz i... Jest zawód. No taki strasznie duży, ale nie dlatego, że przegrali, tylko dlatego, że tak strasznie, tak nieładnie, nie? No gra niestety po Mistrzostwach Świata się nie zmieniła. Myślę, że wyjdziemy z grupy, bo no, raczej nie z pierwszego miejsca. W poniedziałek reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a więcej o wczorajszym meczu w Pradze za chwilę w sporcie. Specjalny rozkład jazdy wprowadza PKP Intercity, to w związku ze zmianą czasu na letni. Najbliższej nocy przestawiamy zegarki z godziny 2:00 na 3:00. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak mówi, że specjalny rozkład uwzględnia zmianę czasu. Zmiana czasu na letni wymaga od PKP Intercity wprowadzenia specjalnego rozkładu jazdy, który nie wpłynie na czas przejazdu pociągu. Składy, których przyjazd był zaplanowany przed godziną 2:00, będą kursować w czasie zimowym. Za to pociągi zaplanowane na przyjazd po godzinie 2:00 już w czasie letnim. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany czasu na kolei można znaleźć na stronach internetowych przewoźników. Polska flaga na maszcie, tablica pamiątkowa i hymn. Tak mieszkańcy wioski Farrington podziękowali polskim pilotom. W hrabstwie Devon upamiętniono 80. rocznicę śmierci dwóch puchaczy, czyli pilotów nocnego dywizjonu 307, którzy podczas II wojny światowej bronili nieba nad okolicą. Jak przekonał się nasz wysłannik Adam Dąbrowski, największą niespodzianką był uroczysty przelot współczesnego samolotu z pobliskiej bazy RAF. Dzień dobry, to Tommy i Farrington. Ian Hall, radny Farrington. Przez 2 lata ten zakątek Devon stał się dla pilotów małą Polską. Rozpoznaliby doskonale te alejki i pola, które nas otaczają. Dla nich były drugim domem, w czasach, gdy ich prawdziwy dom cierpiał pod straszną tyranią. Jak wiem z opowieści, był bardzo ciekawą osobą. W różnym kontekście o nim opowiadano. Nóg dowódcy Michał Mrożek. Zarówno jako o pilocie, o żołnierzu, o patriocie, o sportowcu, o osobie silnie związanej emocjonalnie z miastem Lwów. Oba miasta notabene, tak się składa, mają te same motto, zawsze wierni. Relacja Adama Dąbrowskiego kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. To nie był udany debiut Fernando Santosza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Nasi piłkarze dostali wczorajszego wieczora lekcję futbolu w Pradze od Czechów. Przegrali w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy 1-3. 0-2 było już po niespełna 3 minutach, po katastrofalnych błędach naszej defensywy. W drugiej połowie nasi rywale podwyższyli na 3-0 i stało się jasne, że ten mecz przegramy. Rozmiary porażki tuż przed końcem zmniejszył Damian Szymański. Posłuchamy napastnika Karola Świderskiego. Na boisku pojawił się po przerwie. Szkoda bardzo tych dwóch pierwszych minut, bo gdzieś dwie pierwsze akcje, tracimy dwa gole i trzeba wracać do meczu, więc na pewno to nie było łatwe, ale gdzieś może po 20 minucie troszeczkę lepiej to zaczęło wyglądać, ale finalnie przegrywamy 3-1 i na pewno nas to bardzo boli. Mówił Karol Świderski. Okazja do rehabilitacji w oczach kibiców już pojutrze. Wtedy nasi piłkarze w Warszawie zagrają z Albanią. Co w innych meczach kwalifikacji Euro 2024? W tych najciekawszych Francja aż 4-0 ograła Holandię. Szwecja 0-3 uległa Belgii. Kibice tenisa szykują się tymczasem na popołudniowy mecz Magdy Linet w trzeciej rundzie Miami Open. Jej rywalką będzie pupilka Aleksandra Łukaszenki, Białorusinka Wiktoria Azarenka. Początek tego meczu koło 17:30. Z kolei tej nocy do trzeciej rundy awansowała Magdalena Fręch. W trzech setach uwinęła się z 18-letnią Rosjanką Eriką Andrzejewą. Fręch w drabince głównej turnieju znalazła się dzięki wycofaniu się z turnieju Chinki Shuai Zhang. Teraz zaglądamy pod kosztu. W jedynym wczorajszym spotkaniu w Energa Basket Lidze Panów Legia w Warszawie pokonała 108-90 Start Lublin. Tak to spotkanie podsumował trener gospodarzy Wojciech Kamiński. Gratuluję swoim zawodnikom ofensywnego meczu, natomiast defensywnie nie był to nasz najlepszy mecz, ale to też powiedzieć, że trener Gronek, za co się należą im słowa uznania, też dobrze nas atakował. Mieliśmy kłopot w obronie pick and rolli i oni to bardzo dobrze wykorzystali. Atakowali naszych zarówno wysokich, jak i niskich zawodników. Stąd może taki ofensywny mecz. Mówił Wojciech Kamiński i zostajemy pod koszem. Marcin Gortat symbolicznie wrócił do Ligi NBA. Nasz były koszykarz już 9 raz zorganizował Noc Dziedzictwa Polskiego przy okazji spotkania Washington Wizards z San Antonio Spurs. Nieprzypadkowo impreza odbyła się podczas akurat tego meczu. Do stolicy Stanów Zjednoczonych wraz ze swoim klubem wybrał się Jeremy Sochan. Marcin Gortat wybrał sport jako promocję Polski w Stanach Zjednoczonych na wielu płaszczyznach. Cyklicznie z tego powodu organizuje w NBA Noc Dziedzictwa Polskiego. Washington Wizards pokonali podczas tego wydarzenia San Antonio Spurs 136-124. Dla polskich kibiców wynik tego spotkania miał drugorzędne znaczenie. Oni przyszli spotkać się z Marcinem Gortatem i Jeremim Sochanem, którzy po meczu rozmawiali z fanami i rozdali mnóstwo autografów. To jest super wydarzenie. Specjalnie jechaliśmy tu 5 godzin z północnej Karoliny. Bardzo się cieszymy, że możemy być tutaj. Fajnie, że możemy dzisiaj patrzysz na jak grają i potem nauczy się jak oni myślą i dlaczego grają. Niestety ze względu na kontuzję Jeremy Sochan nie mógł zagrać w tym spotkaniu. Nie jest jakoś tam duży problem. Kolana moje prawe nie jest 100%, ale nie jest źle. Drużyna Jeremiego Sochana, San Antonio Spurs, kolejny mecz rozegra w niedzielę z Boston Celtics. Z Waszyngtonu dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na zakończenie siatkówka i jedyne wczorajsze spotkanie w Tauron Lidze Pani. Azoty Tarnów przegrały 1-3 z Grotem Budowlanym i Łódź. O sporcie jeszcze za godzinę. Dzisiaj i słońce, i przelotne opady deszczu, a na północy i północnym zachodzie możliwe także burze. Temperatura w południe od 8 stopni na Helu do 15 na krańcach wschodnich. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W Antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir-vivre w Antrakcie. W Trójce dziś kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

rock set behind us. Gone. Forever. No more. Kwadrans po godzinie 8. Czy zmiana czasu ma jeszcze sens? Od lat trwa dyskusja nad jej zniesieniem, jednak cały czas nie udało się tej zmiany przeprowadzić. Bartosz Bielecki zadał to pytanie mieszkańcom Warszawy. Zły pomysł. Powinno zostać tak, jak jest. No nie trzeba było się przestawiać, a tak to wszystko dezorganizuje. Chyba dobry, bo pora dnia też się zmienia jednak, więc bardziej się do tego dopasowuje. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, nie mam na to jakiegoś większego poglądu, bo zawsze to jakoś po prostu było. My jesteśmy wszyscy maturzystami, więc my i tak nie śpimy, nie ma różnicy, nie? Jako maturzystka mi się nie podoba, bo zamiast 4 będę spała 3 godziny. Kwestia przyzwyczajenia już po paru dniach. Fajnie wydłużyć jest dzień o godzinę, żeby to o godzinę zmienić ten czas, więc więcej dnia. A jak jest zmiana ta druga, to nie gorzej? To właśnie chyba jest po to, żeby w wakacje był dłuższy ten dzień, a w zimę, żeby krótszy był dzień. Nie, zdecydowanie nie. Trudne jest przestawianie się na godzinę. Mi jest wygodnie, jak jest przestawiane. Nie wiem, co, jakby ja jestem za. Czuję, że mam więcej dnia. Ja nie mam zdania na ten temat. Z mojego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia. Jeżeli ktoś zmieni tak, że będzie jedna godzina, nie będzie miała to dla mnie większego znaczenia, a jeżeli zostanie po staremu, też może być. Za dużo zmian w tym świecie jest. Już trzeba przy czymś zostać w końcu. A może to nadchodząca zmiana czasu spowodowała, że nasi nie najlepiej poradzili sobie z Czechami wczoraj? Zestresowali się, pomyśleli o tym, że będą spać godzinę krócej. I think. Że sprawy już mają zaplanowane w niedzielę. Nie? Nie wiem, chyba nie. Chyba jakaś inna przyczyna. Cały czas, proszę państwa, no, trwa komentowanie tego, co wczoraj wydarzyło się na Murawie w Pradze. Jeszcze nie słyszałem, żeby padł dzisiaj argument taki podstawowy, który zawsze służy przy takich porażkach różnych. Ja myślę, że po prostu trenery i piłkarze za mało zarabiają. I druga sprawa, mam nadzieję, że się dowartościują, jak będą grali z listonoszami i sklepikarzami, bo często porównywane to jest profesjonalizm i amatorstwo, także jak wygrają z amatorską drużyną, to będą mogli podkreślić swój profesjonalizm. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I proszę, szukam słodkiego smaku, nie ma, jest tylko gorzki, niestety. 7:30. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all. Ciekawy jestem, czy godzina dla Ziemi rzeczywiście ma swój skutek w postaci oszczędności, czy kwestie ekonomiczne bardziej nas zachęcają do tego, żeby oszczędzać prąd. I think it's always po kieszeni, isn't it? That's the way to make people change, but it's a good idea. But I'm surprised. I mean, what is this Earth Hour? Should we find out? Why not? What it's about? The main event is the lights off. That's when landmarks and homes and businesses across the world switch off their lights for an hour to show they're taking part in Earth Hour and that they care about the planet. From Sydney Opera House to the London Eye, from Kenya to Colombia, all countries and all types of people take part in Earth Hour. Earth Hour is a moment to reflect and to reconnect to each other, to nature, and to the power of coming together. 9 out of 10 people who take part in Earth Hour feel inspired to do more to protect the planet. And that's what Earth Hour is all about, bringing people together to see that a better world is possible. Przypomina mi się analiza socjologów amerykańskich, którzy zauważyli bardzo ciekawą tendencję. Kiedy nastąpił blackout w Nowym Jorku swego czasu, to wówczas więcej dzieci się urodziło. Więc może to będzie dobry skutek. Dobrze. To, o czym mówił ten pan, reconnect humanity with reconnect. Our relations. Prawda? Are going to be better. Czyli wyłączamy światło przez godzinę, no i jesteśmy ze sobą. The WWF, the World Wildlife Fund for Nature, asks, could this change the world? Could an hour change the world? Impossible. It's just an hour. What if it meant that anybody, anywhere, could find 60 minutes? One hour to do good for our shared tomorrow and our shared home. An hour that compels millions to act and makes millions more take notice. An hour that could unite cities, countries, continents, showing what we all have in common and what we stand to lose. Reminding us that the challenges may be plenty, but we are powerful. An hour inspiring us to make all other hours count. Could an hour change the world? It's a start. And it's up to us. Switch off your lights and give an hour for our planet on the 25th of March. Together, let's create the biggest hour for Earth. To była mowa motywacyjna. Prawda? Dla nas. Jeszcze ta muzyka. I co? Wyłączysz? Absolutnie tak. Tak? Tak. O 8.30, dzisiaj wieczorem, o 20.30. Wyłączamy. Proszę mieć to na uwadze. Tak? Za chwilę sprawdzimy, co na to mieszkańcy Warszawy. Ale to za moment, na zegarze 27 minut po godzinie 8. Ziemi, to coś da, myślisz? O 20.30 ja w wielu, że coś da. Budynkach zgasną światła, po to, by symbolicznie przypomnieć o ochronie klimatu. Czy w ogóle kojarzymy tę inicjatywę? Nasz reporter spytał o to mieszkańców Warszawy. To jest tym wyłączaniem światła? To tak, to wiem. Godzina dla Ziemi? Nie mam pojęcia. Godzina dla Ziemi? To za mało. Trzeba dobę, całą dobę dla Ziemi. Gaszenie światła? Ziemi. Jak jeszcze pani dba o klimat? Na pewno ograniczanie wody. Wiele sposobów, takie na przykład najbardziej proste rzeczy, typu zakręcanie wody, jak myjemy zęby czy coś, czy segregowanie śmieci, odpadów, nie wyrzucanie na przykład niedopałków, petów na ziemię. W sumie zaśmiecać, nie wyrzucać śmieci byle gdzie. Oczywiście auta, żeby zmniejszyć te spaliny oczywiście. Takie podstawowe rzeczy jak segregacja śmieci, jeżdżenie komunikacją miejską, wyłączyć wodę jak myjesz zęby i ograniczyć reklamówki. Jeśli nie możemy zadbać o swoich pobratymców, o ludzi, o to, żeby zlikwidować głód na świecie, to co my możemy mówić o planecie? Na pewno oszczędzam wodę, staram się, nie kupuję też za dużo plastiku. Przede wszystkim dbać o twoje najmniejsze środowisko, tam gdzie mieszkamy, o to, żeby dbać o, odpadki, o śmieci. Być bardziej świadomym, z czego różne produkty powstają, że podlegają recyklingowi. I to jest chyba najważniejsze dla każdego człowieka. Podobno dieta ma największy wpływ. To, co jemy. That's what I've heard. Coraz częściej, mam wrażenie, próbują nam to wmówić. Myślisz? No, jest to klasyczne awokado. Wszyscy weganie mówią o tym, że powinniśmy ograniczyć spożycie mięsa, tymczasem jeśli chodzi o awokado, to pochłania gigantyczne ilości wody. Oprócz tego sama spedycja tego owocu powoduje, że no, transport jednak jest bardzo, myślę sobie, szkodliwy, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Jak się mówi po angielsku, you are what you eat. No trochę tak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj każdy powinien przede wszystkim skupić się na tym, żeby korzystać z lokalnych produktów. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawda. Inaczej niż ty, nic nie zmienisz, jeśli ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. Ziemi, Earth Hours here, it's today, 8.30, 20.30. But people say that it doesn't really give a lot. There are things that we can do more to help the climate. For example, we can be careful with our diet. Mm. For example, we can eat, well, more fish, for example. That's very, very helpful. It turns out what we put on our plates matters a lot. About 25% of all the global climate change problems we're seeing can be attributed back to the food and the choices that we're actually making about what we eat on a daily basis. This is greater than all the cars on the planet. In fact, it's about twice as much global warming pollution as the cars. Czyli większe zanieczyszczenie przy złej diecie niż samochody i tak Ale dalej. Ale niestety istnieje zjawisko przełowienia. Oczywiście wyznaczone są kwoty, na przykład przez Unię Europejską. Yeah. Niemniej jednak wiele krajów ze sobą rywalizuje. No i business is business as usual. Of course. W związku z tym, no niektóre gatunki ryb zostały przetrzebione. And they're going to disappear. Bardzo poważnie. I heard that cod is going to disappear within the next 20 years. But please remember that our individual choices do make a difference. For example, Professor Maya Almarez from the University of California believes that everyone, each of us, can really make a difference. A lot of people feel really helpless when it comes to climate change, like they can't make a difference. And what our research is showing is that your personal decisions really can have a big impact. So take that grass-fed ribeye steak I love. If you really look at everything that went into making a single serving of beef, you end up emitting around 330 grams of carbon. That's like driving a car 3 miles. Now, if I choose to have chicken instead, there's more than a 5-fold drop in emissions. Switch to fish, and you see the number go down even more. Now, look at veggies. If I swapped beef out entirely for lentils, well, I'm down to practically nothing. Różnorodność. Zawsze wybieramy różne gatunki ryb po to, żeby nie powodować popytu na przykład na łososie, na dorsze albo na śledzie. A jeśli chodzi o godzinę dla ziemi, akcja chwalebna, tylko pytanie, czy pożyteczna. 2 2 7 3. Tak zastanawiałem się godzinie dla ziemi wyłączyć wszystkie odbiorniki, ale czy ktoś się zastanawiał w ogóle tak powszechnie nad tym, jaki to ma wpływ na elektrownię, nagłą przerwę redystrybucji prądu? To sprawdza ogromne zaburzenia, więc myślę, że warto byłoby się pochylić też nad tym aspektem, bo bardzo miło jest wprowadzać coś dla ziemi, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko ma swoje konsekwencje, również taka nagła akcja ma na taką masową, globalną skalę. Zwłaszcza, że nie ma sposobu, by skutecznie magazynować energię, a zatem powoduje to wahania w systemie energetycznym, a te wahania nie wpływają dobrze na kraje, na nas wszystkich. No właśnie pytanie, pożyteczna akcja czy niekoniecznie? All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. To warn you just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take a walk with your sister, the moon. Made a pair. knees, boy. She's the way she turned the tide. She sees a man inside the child. It's alright, it's alright, alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright. Godzina dla Ziemi dziś o godzinie 20:30. No niemniej jednak są pewne wątpliwości, bo niektórzy twierdzą, że należało to zrobić wczoraj. Prawie wyłączenia światła na godzinę. Nie można było tego wczoraj przeprowadzić za 2 godziny. Ile by nam to zaszczędziło? Krety. Chociaż dzisiaj nie mielibyśmy takiego tematu. That's true. We have nothing to talk about. But we have something to talk about. Today is Tolkien Reading Day. Read Tolkien. This is all today. No Tolkien nam się nie zmieścił, ale może uda się za rok na przykład. No, na przykład. 10 minut do godziny 9. Rozgrzany i sen. Kocham cię, a kochanie.